Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugün çok değişik bir şey konuşalım ve ırkçılık ve nefretten bahsedelim. Çok değişik oldu. Aslında her zaman karşımızda olan, bana göre Türkiye'nin en derin gerçekliklerinden biri bu. Evet, şakası bile iyi ki kaçmadı, pardon. Aynen öyle. Evet, yani bu şimdi Başbakan'ın açıklamalarına da biraz daha bakınca daha da vaziyetin vahameti büsbütün ortaya çıkıyor gibi. Çünkü buna marjinal ve bu olup bitenler münferit ve marjinal demek çok insanı düşündürüyor yani geleceğe ilişkin olarak. Evet, bir defa bazı kelimeler Türkiye'de gerçekten uğursuz kelimeler diye kodlanmalı. Bunlardan bir tanesi münferit kelimesi. Hakikaten uğursuz bir kelime. Çünkü ne zaman bu kelimeyi duysak devletin yaygın bir pratiğinin önünü üstünü örtme gibi bir niyetin bilinçli ya da bilinçsiz, böyle yumuşatalım isterseniz, bilinçli ya da bilinçsiz gerçekleştirildiğini, yapıldığını tahmin etmemiz, görmemiz zor değil. Ben tabii bu müferit kelimesini devlet yetkililerinin ağzından en çok işkence iddiaları karşısında duymaya alışmıştım. Öyle öğrenmiştik çoğumuz aslında. Ne zaman bir işkence iddiası ortaya atılsa münferit bir olay. Münferit bir olay denirdi ki bu münferit kelimesinin de en fazla ağzına yapıştığı devlet ricali adamı Demirel'de hatırlarsınız. Yani polisin yaptığı işler için münferit derdi, ihlaller için. Hatta bu münferit olayları abartmayın, polisin elini soğutmayın, vazife yapmaktan alıp koymayın falan gibi derdi. Evet, yani bir anlamda çok doğru, bence söylediğin şey çok önemli, daha doğrusu doğru olmanın ötesinde şey, yeni konuş gibi, yani George Orwell'in yeni konuşu gibi. Evet. Aslında münferit bambaşka bir şey ifade ediyor. Pek çok kelime gibi Türkçe'de. Evet. Devlet ve siyasi, devlet yönetiminde ve siyasette kullanılan pek çok kelime gibi işte. O yeni konuşun kelimelerini tersine çevirin. Ne zaman barış dense savaş kastedilir falan. Hani orada bir bölüm var zaten. Bir, evet, paragraf var. Orwell'un 1984'ünde. Evet. Bizde de böyle bir şeye ihtiyaç var galiba. Böyle bir sözlüğe ihtiyaç var. Devlet deyimleri sözlüğü mü desek falan, bir şeyler. Yani böyle bir sözlüğe ihtiyaç var. Gerçi hani bu deşifre edilmesi zor kodlar değil. Çünkü çok zekice değil. Bir ayrıca kullanıla fazlaca yıpranmış, fazlaca açığa çıkmış kelimeler bunlar. Değil mi? Şaşırtıcı olan hani bu dili mesela Erdoğan'ın da aynı şekilde kullanabiliyor olması. Niye şaşırtıcı? Çünkü dönüp baktığımızda şöyle biraz geriye, çok geriye değil aslında. Dün bu yazıyı yazdığım gün 28 Şubat'tı ve 28 Şubat'ta neler olduğunu işte en çok, en iyi bilmesi gerekenlerin başında İslami kesim geliyor. Çünkü hani 28 Şubat bana göre İslami kesimi, sadece İslami kesimi hedef alan bir hareket değildir elbette. Ben bütün darbeler gibi 28 Şubat'ın da topluma karşı yapılmış bir mühendislik operasyonu, sindirme, bastırma, baskı operasyonu olduğunu, bir darbe olduğunu elbette düşünüyorum. Öyle öyledir benim için. Ama her darbe belli kesimleri biraz daha özel olarak hedefe koyar. İslamcılar 28 Şubat'ın özel olarak hedefindeydi. Ve bu dille çok fazla iç içe oldular. Bu dil onları acıtmak için kullanılan dildi. Daha doğrusu bu sefer kendilerine yönelmiş, açıkça canlarını kastetmiş bir jargon var karşımızda. Şimdi böyle bir dili Mesela Erdoğan'ın kullanıyor olması, bu kadar rahat kullanıyor olması da bu nedenle manidar geliyor bana. Şimdi münferit deyince ne oluyor? Şimdi bugün Radikal'de bir haber var. Okudunuz mu bilmiyorum. Okudunuz herhalde değil mi? Bu hocalı mitingiyle ilgili. Hangisi? Şu hocalı mitingini genç atsızlar sabote etmiş. Şimdi bak, bu polis manipülatif haberidir. Bir şey değil mi? Polis haberidir. Tipik polis haberidir. Evet. Yani yaşımız ve tecrübemiz buna el veriyor. Artık okur okumaz bu haber kimden geldi? Bu bir aklama haberidir. Mitingi aklama haberidir. Ve Radikal Özel diye vermişler ama Genç Atsızlar adlı milliyetçi grubun sabote ettiği ortaya çıktı şeklinde. Buyurun. Net bir ifade de kullanıyor. Gene aynen. Bir Orwell'den yeni konuş. Aynen öyle. Yani bu haber böyle mi verilir? Radikal 2 gün, 3 gündür son derece başarılı bir habercilik pratiği sergiliyor. Hatta en iyisini yaptı hocalı konusunda. Tabii ki. Yani en iyisini Radikal yaptı. Yaptığı da zaten gayet iyiydi. Yani sadece kıyaslayarak demiyorum. Gazetecilik olarak da baktığımızda bu olayın örtülmesinin önünü kesti. Güzel bir dil, ayrıntılı araştırmayla hazırlanmış haberdi. Haberler yaptı. Birçok yazı da vardı ve Pınar Oyun çünkü mesela fevkalade ayrıntıya inerek olayı açığa çıkaran bir yazıydı. Evet. Hangisi? Pınar Öğünç'ün. Pınar Öğünç'ün de öyle. Yorum sayfasında yayınlanan Nalcı'nın yazısı da öyle diyebilirim de öyle. Yani başarılıydı gerçekten. Birçok boyutunu verdi. Şimdi ortada devlet parmağının değdiği mitingler bir defa beni ürpertir gerçekten. Yani devletler miting organizasyonlarının içine bir şekilde giriyorlarsa beni ürpertiyor. Neden? Şeyi hatırlatıyor. İşte totaliter sistemleri. Keşke bugün 1984'te başlasaydık. Daha doğrusu bunun peşiyle düşünseydik ve programın başlığını böyle koysaydık. Evet. Çünkü orada da biliyorsunuz yani bütün bunlar anlatılıyor. Şimdi devlet yani ya da işte otorite eğer işin içindeyse bu seferber etmek için, kendi ideolojisine ve uygulamalarına destek sağlamak için yapar bunu. Mitingleri ya da insanları kitleler halinde organize eder. Şu totaliter sistemlerdeki kutlama törenleri de bunların bir versiyonudur. İnsanların on binlerce kişinin askerler gibi görüntü oluşturacak bir şekilde bir araya getirilmeleri ya da eski Sovyetler Birliği'nde 1 Mayıs kutlamaları falan yani ve en dehşet verici olanlarını söyleyeyim tabii. Nazi Almanya'sında kitlelerin meydanlarda olması rejimin şanıydı. En büyük dayanaklarından, desteklerinden biriydi. O nedenle eğer işin içinde resmi kuruluşlar, iktidar odakları, otoriteleri varsa bir mitingin organizasyonunda ben bunları hatırlarım öncelikle ve biraz değil ürperirim aslında. Ne olacağı konusunda fazla bir tereddüdüm benim yok. Çünkü hazırlık sürecinde izleme imkanı da bulmuştum. Başkaları da izlemiştir belki. E-postalar da geldi, mailler de geldi. Evet. Hani mesela benim bu Hrant yazımdan sonra geldi. Ta haftalar önce. Yani bu Hrant davasının kararından sonra geldi. Bu kadar yapıyorsunuz da hocalık işte Taksim'e gelecek misiniz bakalım mealinde. Ya da buna benzer şimdi öyle hani şeyine gerek yok, reklamına gerek yok bu maillerin. Başka mailler de geldi. Yani belli ki sadece bir grup, sadece işte genç atsızlar da bilmem başka gruplar da var bir adı anılan bu haberde. Sanki bütün bu işleri bir küçücük grup yapmış gibi. Hayır, bu bir ruh hali meselesidir. Kaldı ki bunun ötesinde bakmayı denedik, işte yazıda da öyle yapmaya çalıştım. Bunun bir işlevi vardır bu mitingin. Niye devlet içindedir bunun? Neden Ermeni toplumuna yönelik ırkçı, nefret içeren bir söylemle bu kadar kolay haşir neşir olabiliyor oradaki topluluk. Yani orada bu sloganlara itiraz ederek kaç kişi var Allah aşkına? Bu mitingin hazırlanma havası, bu mitingin yapılma gayesi düşünüldüğünde Mehmet Bekaroğlu gibi iyi niyetli insanlar hani hakikaten katliamı anmak için, hakikaten o acıyı paylaşmak için gitmiş olabilirler. Ama sonuçta oraya gidenlerin büyük bir kısmının böyle bir nefret söylemiyle aralarında herhangi bir sorun olmadığını kolaylıkla varsayabiliriz. Çünkü böyle hazırlanmış bu miting. Eğer içinde devlet görevlileri olmasa, devlet parmağı olmasa diyelim, iki tane devlet parmağı, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Devleti'nin bu işin içinde parmağı olduğu açık. Yani Azerbaycan'ın baştan sona finanse ettiği de artık gizlenmiyor. Baştan sona olmasa da büyük ölçüde Azerbaycan tarafından finanse edilmiş. Muhtemelen bütünüyle yani mesela Azerbaycanlı Sosyalistler Grubu'nun açıklamasında en az 2 milyon dolar harcandı. Hatta şeyin kızının Leyla Aliyeva'nın da bu komitenin, bunları düzenleme komitesinin başında harcamaları, bütçeleri falan yapan kişinin de o olduğunu açıkladılar mesela. Şimdi şöyle bakalım. Birinci sorun şudur. Devletlerin eliyle bir miting organize ediliyor ve belli bir politik amaç için yapılıyor hiç şüphesiz. Yani anma değildir burada asıl amaç, görülüyor. Çünkü 20 yıl önce yapıldı Hocalı katliamı ve o 20 yıldır da herhangi bir anma, böyle bir tören, böyle bir protesto yapıldığına tanık olunmadı. Evet. İlk defa yapılıyor. Demek ki öyle hakikaten içlerine çok işlemiş bir acı, sürekli hatırlatılması gereken bir vahşet gibi almıyorlar diyelim. En azından böyle kalmamış içlerinde, böyle bir yeri yok. Şimdi 20. yılında böyle bir büyük bir miting organizasyona girişmelerinin bir politik amacı olduğu belli. Politik amaç da Ermeni toplumunun, daha doğrusu şöyle diyelim, özellikle diasporada dünyanın her yerinde 2015'e yönelik çok ciddi hazırlıklar var. Bunu başka programlarımızda da konuştuk sizinle. İnkar politikalarına karşı bir tepki ve soykırımın kabul edilmesi için kampanyalar bugünden başlamıştır. Bunlara bu tür bir mitingle mi karşılık verecek Türkiye diye düşündüğümüzde hakikaten dehşete kapılmamak mümkün değil. Evet. Yani yazıda belirttim, aslında böyle yaptığınızda inkar yoluyla itiraf etmiş oluyorsunuz. Size burada bir kızımla yaşadığımız bir olayı anlatayım. Yani okulda yaşadığı bir olay. Dicle sanırım 7. sınıftaydı. Yani 2 sene önceydi ya da geçen sene miydi? Tam hatırlamıyorum. Bir gün çok üzgün geldi. Sonra işte ne oldu falan diye sorduk. Konuştuk. Anlattı öğretmeni. Bu 1. Dünya Savaşı'nı tarih dersinde anlatırken Ermenilerden de söz ediliyor ve Ermenilerle ilgili küfür kelimesi kullanıyor. Bu yalancı, işte şimdi ben burada telaffuz edemem bu kelimeyi. Bir kadın öğretmen hakikaten küfür ediyor. Dicle kelimeyi söylediğinde de üzüldüm. Sinirlendim. Çünkü Dicle'ye çok dokunmuş. Dicle hani bu konuda hassasiyeti olan bir çocuk. Hrant'ı da tanımıştı. Amca derdi ona. Öldüğünde çok üzülmüştü çocuk kutu falan. Yani en azından üzerinde çok üzüldüğünü biliyor. Ya bu konuda da hassas zaten. Hani böyle küfür, milletlere ırkçı falan ifadeler konusunda erken yaşta bir hassasiyeti oluşmuş çocuğun. Sonra sohbet ettik falan, yani bir şeyler yapalım mı? Her neyse, asıl söyleyeceğim şu. Birkaç gün sonraydı galiba bu Ermeni meselesi gene gündemde derslerinde. Döndü geldi baba, dedi ya ben hiçbir şey söylemiş değilim kendisine bu konuda. Bakın onu da belirteyim, gerçekten Baba dedi ya ben Türklerin Ermenilere soykırım yaptığına inanıyorum. Nasıl kızım neden inanıyorsun? Bu kadar böyle şiddetle bu kadar hararetle hani bu kelimeleri kullanmamış olabilir de inkar etmeleri bu kadar küfür kitaplarda böyle yazıların yer alması öğretmenin küfür etmesi bana bunu düşündürdü. Bence soykırım yapmışlar. Şimdi, ya çok çarpıcı yani sükut ikrardan gelir gibi inkar da değil aslında inkar itiraf işte inkar evet. ikrardan geliyor. Hayır, bir de bu kadar inkar yani evet. bu kadar nefret dolu bir saldırgan inkar ırkçı bir söylemle yapılan inkar. Şöyle baksanıza yani sanki ya o kadar büyük bir Ermeni diye kodluyorlar. Ermeniler diyorlar. Bir halkın tamamını hedef alan ve çok pis kelimeler kullanıyorlar. Evet. Şimdi işin diğer yanına gelelim. Şimdi bakın, kullandıkları kelimelerde de o da bir nefret suçu aslında. Hani babanın belli olmama durumu. O da böyle işte bir hakaret olarak sayılıyor. O da o şekilde öne götürülüyor. Çifte aslında bu işlerin evet, nefret suçu. Evet ama ben dün radikalde şair adını unuttum. Hangi arkadaşımızdı bir yazısını okudum. Evet piçiz demişti ve çok güzel de anlatmıştı aslında. Yani bazı kelimelerin böyle hakaret olarak kullanıldığını sanıyorlar ama ya yani kullanırken hakaret amaçlı kullanıyorlar ama hiç öyle onu hakaret bile saymaya gerek yok ama onların zihninde küfür etmek gibi bir dert var zaten. Evet. Neyse onu hani niyetleri nedir? Asıl o önemli çünkü küfür ediyorlar. Şimdi işin diğer yanına gelirim. Diğer yanı da bana Nazi topluluklarının her yıl yaptıkları mitingleri hatırlatıyor. Yazıda bunu yazmadım. O da şu. Şimdi çeşitli vesilelerle neonaziler Almanya'da ve Avrupa'da gösteriler yaparlar belli dönemlerde. Almanya'daki en krizli gösteri tarihi Dresden'in bombalandığını varsaydıkları tarihtir. Yani böyle bir tarih var şimdi unuttum hangi geçen haftalarda gündemdeydi. Dresden müttefikler tarafından çok yoğun bombalanan Alman şehirlerindendir. Tabir caizse hatta tabir caiz zaten yerle bir edildi. Müttefikler tarafından bombalandı ve Almanlar savaşın bitmekte olduğunu bunun belli olmasına rağmen yapılan bu bombardımanın bir insanlık suçu oluşturduğunu hep dile getirmişlerdir Almanlar özellikle Alman sağı. Şimdi orada tabii pek çok insan da öldü ve Almanlar Alman sağcıları bu Dresden'i bir tür Auschwitz'in kefareti olarak gösterirler. Derler ki, şunu söylemeye çalışıyorum ya, derler ki efendim tamam Auschwitz oldu yani Yahudi soykırımı gerçekleştirildi ama siz de Dresden'i bombaladınız. Bunları birbirine mahsup edelim, ödeşelim. Yani söylenmek istenen bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani böylece bu acıları mahsup etme. Şimdi tabii Dresden'de kaç kişi öldü? Auschwitz'te yani Yahudi soykırımında kaç kişi öldü? Bunları hesaba vurmaya gerek yok. Yani ayıptır ama soykırım ile bunun eş tutulması ve mahsup edilerek bu meselenin kapatılmak istenmesi çarpıcıdır. Şimdi Hocalı'da bir katliam olduğu biliniyor. Gerçekten acımasızca yapılmış Ermeni Kurtuluş Ordusu tarafından yapılmış bir katliam var. Fakat bunu Ermenilere yapılanların daha açık söyleyelim 1915'teki Ermeni soykırımına soykırımını meşrulaştırmak için ya da olmadığını söylemek için bir araç olarak kullanılması nasıl bir mantıktır? Yani Ermeni bir Ermeni örgütünün Hocalı da böyle bir katliam yapmış olması 1915'in yapıldığı gerçeğini değiştiriyor mu? değiştirmiyor. Peki niye ona karşı bu? İşte bana tamamen şeyi hatırlatıyor. Neonazilerin veya Alman sahanın bu konudaki sefil argümanlarını ve duruşunu hatırlatıyor. Bir adım daha öteye gidelim. Neonaziler Dresden'in bombalanmasının yıl dönümünde mitingler düzenlerler. O mitinglere baktığımızda Dresden'de ölenlerin anıldığını hiç anlamazsınız aslında. Yani o miting ne için yapılmıştır diye sorsanız kendinize, hiç bilmeyen biri olarak, uzaktan seyreden ya da basında rastlamış biri olarak sorsanız kendinize, bunun işte yabancılara karşı, Avrupa'daki yabancılara karşı bir nefret mitingi, Alman ırkının üstünlüğünü vurgulamaya yönelik bir ırkçı miting olduğunu, herhangi bir vesilesi bulunduğunu, bulunmadığını düşünürsünüz. Orada savaşta ölmüş insanları anmak için bir araya gelen bir insan topluluğu olduğunu tahmin edemezsiniz o mitinglerde. Evet. Çünkü amaç belli, başkadır. Çünkü orada yapılan gene yabancı düşmanlığıdır, gene Alman ırkçılığıdır, gene Alman otoriterliğidir. Şimdi hükümetin bu konuda bu tür bir dile böyle sert, nefret dolu bir inkar diline bu kadar prim vermesi doğrusu çok endişe yaratıyor bende. Evet, yalnız sende de değil tabii yani. Tabii ki. Yani gerçekten başlı başına endişe verici bir durum. Çünkü eğer böyle bir stratejiyle 2015'e karşı kendilerince hazırlanacaklarsa çok çok sıkıntılar yaşarız. Ülke içinde de, hani Türkiye dünyada sıkıntı yaşar, Türkiye'nin imajı falan gibi lafları kullanmayı zaten zul sayarım, abes sayarım. Böyle bir şey, hani bir devletin imajı ve onuru kendi eliyle yaptığı işler dolayısıyla, işlerle ölçülür. Eğer böyle bir politika izleyecekse dünyada rezil olması da o politika izleyecek hükümetin revadır. Yani bunu demem, bunu derim. Ama bir ülkedeki bütün halkların rencide edileceği böyle bir nefret diliyle 2015'e hazırlanmak ayrıca ülkeyi otoriterleştirir, ilişkilerde gerilim de yaratır. Şimdi bu konuda şeyi anmaya bile gerek görmüyorum artık. Hakikaten bir fenomen haline geldi İçişleri Bakanı. Çok kötü bir şaka gibi duruyor karşımızda bu insan. Hani Alberto Moravia'nın Kötü Bir Şaka diye bir romanı var. Evet. Ben tabii Moravia ondan çok daha, o Moravia'nın Kötü Şakası İçişleri Bakanı'ndan çok daha yenilir yutulur bir şaka anlattığı olay orada. Oysa hani İçişleri Bakanı için kullanacak sıfat bulmakta zorlanıyoruz artık. Evet, bir bakıma bir tek avantajı olabilir yalnız bunun, İçişleri Bakanı'nın bu şekilde eski, çok benim ömrümün uzun olmasından, yani epey eskiye gidebilmesinden dolayı da Faruk Sükan gibi çok, evet, zehir hafiye, evet, vari İçişleri Bakanlarını da hatırlatması ve onun daha çok açıkta, açığa vurulan bir şeyleri olması açısından bir, evet, avantaj sayılabilir belki. Evet, ama ya benim de yaşım el veriyor o kadarına. Yani senin yaşların değil. O kadar uzak değil bu Faruk Sükan dendiği zaman akla gelen şeylerin çok berbat bir karikatürü gibi duruyor bugünkü İçişleri Bakanı hakikaten. Öyle bir durum. Yani sonuçta hani bu kadar nefretin, ırkçılığın bu şekilde alenen dile getirilebilmesi, sergilenebilmesi gerçekten dehşet verici. Çünkü bunu bugün benim bildiğim medeni ülkelerin hiçbirinde yapamazsınız. Yani böyle bir şeyin %1'i gerçekleşemez. Mesela neonazilerin toplantılarının hemen hepsi bu açıdan dava konusudur. Hatta çok açık söyleyeyim, bu kadar bariz neonazi toplantılarında da bu kadar bariz ırkçılık ve bu kadar bariz nefret söylemi ne rastlamak kolay değil. Peki bu durumda ben bir de şeyi düşündüm, düşündük de yani. Başbakanın hem olaya senin de dediğin gibi işte inkar yoluyla itirafı ortaya koyan, evet, olaya sahip çıkması, hem de bakana da sahip çıkması dolaylı olarak yani. Evet. Kendi başına da orada başbakandan habersiz gitmiş olamayacağına göre, bu kadar önceden de hazırlanmış sistemli hazırlıkların yapıldığı bir toplantıda daha da vahim bir yönsemeyi göstermiyor mu? Ya bence de öyle, ama yani şöyle diyelim, Başbakan'ın İçişleri Bakanı'nın oraya gitmesinden haberi olmasa bile, aradan geçen zaman içinde bütün bunlar açığa çıktı, gazeteler orada ne olup bittiğini gösterdi. İçişleri Bakanı neden bir açıklama yapmaz? Yani ben hiç olmazsa oradaki grupların yaptığına karşıyım desin, yani mitingde olan bir tane her şeye karşıyım, mantığına karşıyım demesini beklemiyoruz. Bari şu şimdi manipülatif haberler var ya gazetelerde. Evet. Efendim genç atsızlar yaptı. Zaten başbakan da marjinal gruplar falan dedi. Dikkat edin, yani o söylemden sonra basında böyle haberler çıkmaya başladı. Hocalıları, Hocalı'yı anma gönüllüleri komitesi diye bir şey görünüyor. Onun başkanı da, evet, zaten araya, tıpkı başbakan söylediği gibi, o araya girmiş birkaç şey, onları ben görmedim bile diyor, pankartları filan, bir provokatör dedi onlara. Halbuki bütün fotoğraflarda net olarak iyice yerleştirilmiş. Yani bu da şunu gösteriyor bak. Yani niye provokatör diyor? 3 gün sonra diyor, bu kadar tepki olunca tabii. Evet. Yani ilk gün provokatör demedi, ikinci gün de demedi. Yani bunlar tabii Türkiye'de çok artık alıştığımız şeyler. Bu manevralar bilmem kimlere yutturulabiliyor. Ama hiç kimseye yutturulabilecek doğrusu, bir şey değil. Doğrusu bizler de yutmuyoruz. Yani şimdi ilk başlarda kimse ses çıkarmadı. Sonra hakikaten basında ve özellikle belli grupların çabasıyla, ırkçılığa, milliyetçiliğe, Durde grubunun, diğerlerinin çabasıyla bir tepki oluştu. Bu tepki karşısında şimdi savunmaya geçiyorlar. Ve savunmada da buldukları argümanlar bizim işte... Hiç fark etmemişiz. Evet, evet, bizim ömrümüz boyunca duyduğumuz argümanların aynısı. İnandırıcı değil. Burada birincisi Ermeni politikası eğer bu ruh hali üzerine kurulacaksa çok yazık. Yani bu zaten hani inkar yoluyla bir ikrar, itiraf içeriyor, ama inkarın bu kadar ağır bir ırkçı dille, böyle bir nefret söylemiyle sürdürülecek olması yazık, yazık tek kelimeyle. Bunun yerine neden 2015'e Türkiye toplumu bir yüzleşme politikasıyla hazırlanmasın? Bu soruyu sormak gerekiyor. Evet. Gerçekten bir yüzleşme politikası, serin kanlı bir yüzleşme politikasıyla hazırlanması gerekiyor. İkincisi, hükümetin bu tavrı çok tipik sağcı bir tavırdır. Yani Türkiye sağının kötü geleneklerinin tekrarından başka hiçbir şey değildir. Toplumda hem nefreti hem otoriterliği teşvik eder, tahrik eder. Bütün bunlar ayrıca Türkiye'de bir arada yaşamamızın temellerini gerçekten zehirler. Onları da dikkat çekmek isterim tabii. Evet, bu çok kovuşturulması da yakından izleyeceğimiz bir şey olacak yani. Evet, ırkçı miting, evet, konusunda. Bir de tabii şeyi konuşamadık, bu kadar nefret söylemine konu ettikleri Fransa'nın Yüksek Mahkemesi, yani Anayasa Konseyi'nin işte bu inkar yasasını iptal etmesine de, inkarı suç sayan tasarıyı, inkarı suç sayan yasayı iptal etmesine de etmesi karşısında ettikleri bütün o küfürlere şimdi nereden nasıl bir düzeltme yapacaklarına ayrıca bakmak gerekiyor, evet, değil mi? Yani sormak gerekiyor. Evet. Ha, yani tam bir sandviç gibi bir şey oldu. Çünkü öncesinde de Angela Merkel'in de katıldığı o büyük özür dileme töreni vardı. Evet. Nazilerinkine. Evet. Ondan sonra da arkasından da bu Sarkozy, yani yasanın iptali geldi yüksek mahkemeden. İkisinin arasında bu hocalı şeyi çok sırıttı doğrusu. Şimdi olgun bir yüzleşme, sadece bu olaylarla bile olgun bir yüzleşme bekliyoruz hükümetten ve söylemleri bu kadar militanca dile getiren çevrelerden. Aksi takdirde gerçekten hep söylüyorum, bu bir aforizmaya dönüştü. Yüzleşmeyen yüzsüzleşiyor. Şimdi bütün bunları yok sayan bir hükümet ne olacak? Yüzsüzleşecek. Yüzsüzleştikçe ya da bu çevreler daha saldırgan olacaklar. Evet, ve hiçbir yüz nakli ameliyatı da bunu kurtaramaz. Evet, o da aynen böyle. Bununla da bitirebiliriz galiba. Çok teşekkürler. Hadi, güzel bir gün. Neo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.